ودليل الملائكة ندليل يا ملائكة قوله تعالى نقول يا الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا هموامرش نين كوفانيا ملائكة نمتومي كوا لأرباب ميونغو كيومنا الله هل جامبها لروسيوي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الإمام أبي فداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى نهوي أليكوا شافع أليكوا نشافع لكن ها سنقاسي قنين وسيما سيسوة ما شافع بنا مفاتي إمام شافع ابن كثير أليكوا نشافع كتك ما ذهب إمام شافع kini matatizo ya watu wao tu wanajinasibisha tu lakini kullu yadai waslam bilaila kila mtu adai kwa leila wake lakini hata leila huyo iko mbali na wao na ndio hivyo sasa kila mtu adai kwa yeye katika imam shafi kana salafiyan kana athariyan alikuwa ni salafi hakuwa mtu wa bid'a lakini wao sasa tushangaza sisi imam shafi yupi le labda shafili wao wanamjua wao lakini kama ni yule Imam Shafi rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Idris al-Shafi rahimahullahu ta'ala huyu hakuwa miongoni mwao bali alikuwa kwa ni katika ahli sunna na inawalazimu kwa wao kuachana ushirikina na kuachana mambo yao ya bidha na jana tulimzungumza Imam Shafi alizungumza maneno yake mazuri hukumu yangu kwa hawa watu bid'a ni kutandikwa miboko na kupandishwa juu ya ngamia na kuenezwa katika makabila tofauti tofauti alafu waambiwe hadha jazao man khalafa alkitaba sunna haya ndio malipo kwa yule mtu ambaye mwenye kukhalifu Qur'an na sunna salao Imam Shafi angekuwa kosa yeye angewatia mboko hawa watu wao wanacheza na dini hapa Sa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sema hi aya ay wala ya'murakum bi'ibadati ahadin ghayra Allah wala hawamrish kwa ibada ya yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala la nabiyya mursal si mtume ambaye aliyotumilizwa wala malakin muqarrab au malaika aliyokaribishwa yani hapa ikawazi kuwa haitakikani mtu kumwabudu mtume bora ambao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala malaika ambaye alikurubishwa ambao ni Jibril haitakani kupeleka ibada kwa hawa wawili ayamurukum bil kufr ba'da idh antum muslimun waamrisha jambo la ukafiri baada ya kuwa kuna nyinyi ni waislamu a la yaf'al dhalika hafanyi jambo kama hili illa man da'a ila ibadati ghairi llah isipokuwa yule ambaye atakayeomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala wa man da'a ila ibadati ghairi llah na yule ambaye atakayeomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala yani ibada kinapelekwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala faqad da'a ila al-kufr itakuwa amelingania au ameomba katika njia ya ukafiri wal anbiya'u na manabii inama ya'murun au ya'murun bil iman manabii kwa wao wanaamrisha watu iman wa huwa ibadatullah wahdahu la sharika lahu nayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Sasa manabii hawakuja kulingania watu ushirikina. Sasa hawa wakifanya mambo yale ushirikina, kina kwamba wanafanya talbis kwa watu. Yaani kuwatatiza watu kuwa manabii walikuja lingania jambo kama hili na hasha manabii kufanya jambo kama hili. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu manabii, wama arsalna min qablik, wala hatukutumiliza kabla yako wewe Muhammad, min rasuli, kwa mtume aina yote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimpata ufunuo tukampa wahi ke annahu la ilaha illa ana fa'budun, kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah aabudu yeye peke yake. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na hakika tumitumiliza katika kila umma mtume, an'budu Allah, aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu taghut, na muimbali na taghut. Natakana tufahamu kuwa mitume walioletwa hapa ni ukichanganya na manabii ni 124,000. Haya si maneno yetu, maneno katika hadithi, kirudi katika hadithi. Mitume ni 315, waliobakia wote manabii. Sasa wakuja wengi, na wote wakuja kuamrisha watu nini? Tauhid, na watu wawe mbali na ushirikina. Lakini masikitiko makubwa, kama tunavyoona watu wajifanya kuwa hawaelewi lengo la kuletwa hapa duniani. Kawapata watu wako maskani, wakajiandika wao ni batali, yani jobless. Sasa sisi bwana jobless, nani ni jobless hapa duniani? Ikiwa kazi yako duniani ile kazi yako, lakini kuna kazi ya muhimu, lazima hata kama ukiwa maskini tajiri, lazima ufanye ibada. Sasa sisi ni jobless, hatuna kazi. Wakaweka katika maskani yao ile, yani albatalin, yani sisi hatuna kazi. Fadalla asema, ikajulisha, ala anna hunaka, kuwa wapo, man abada almalaikata wan nabiyin, wako ambao waliabudu malaika na mitume, wa anna dhalika shirkun, na jambo kama hili ni jambo la ushirikina. Fadhakara musannifu rahimahullahu ta'ala, akataja mtunzi rahimahullahu ta'ala, fi hadhihi alqa'ida, katika kaida kama hii athalitha ya tatu, hali al-arab, hali ya warabu, alladhina bu'itha fihim rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kwa wao. Faqad kana minhum man ya'budu almalaika, walikuwa miongoni mwao wakiabudu mitume malaika, wa kana minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar, na wako wengine walikuwa wakiabudu jua na mwezi, wa kana minhum man ya'budu al-asnama wal-ahjara wal-ashjar, na wakawa miongoni mwao wanaabudu masanamu, wanaabudu mawe, wanaabudu miti. Wakana minhum man yabudu al-awliyaa was-salihin, na wakawa miongoni mwao wanaabudu watu wema na vile vile mawali. Wa man dhannu bihim salah, na wale ambao walikuwa kiwadhania kwa wao wema. Sahaba ni kuwa hii kaida kana ieleweke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotimilizwa utume, watu walikuwa kwa tofauti tofauti, kila mtu alikuwa akiabudu kila anachokitaka yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga vita wote, akawapiga vita wote wawe kitu kimoja, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile inatakikaniwa kwa dai akiwa katika mujtama, sehemu maalum, kukawa watu wana itikadi tofauti na yake, ni wajibu kwake yeye kubainisha haki, wala haitakani kwake yeye kufanya kitman, kuficha. Sinaeleka, katika mtaa uko waishi kuna masufi, kuna ikhwan, kuna sururia, kuna kutubia, kuna shadiria, na yani makundi haya. Ni lazima kwako wewe dai ufanye jitihada hali ya juu kuwalingania watu. Sio sema hawa maadamu kama wanafanya ikhwan, maadamu hawa bana Waislamu, wacha tulinganie wale wa nje. Hawa Waislamu wenyewe na mkorogo. Yaani huu ni mkorogo usiofaa. Ni jambo ambalo aliruhusiwi kwa Muislamu. Sasa lazima dai afanye jitihada hiyo. Asiogope mtu. Usiogope mtu. Mwambie mtu ukweli kwa hikma. Akikubali sawa, akikataa achana naye, lakini ushafikishia. Sio sema zungumze tabligh, lakini tabligh wana swali bali. Maikhwani wana swali bali. Hawa mkianza kuwabainishia upotofu wao watakimbia. Sawa, fadhali marefu nitafute watu wasio kwa Uislamu, Wayahudi na Nasara, ati walinganeni wenzao wa Uislamu. Hakuna kitu kama hicho. Lazima patikane tasfia na tarbia. Lazima. Tasfia usafishe. Na tarbia. Wale mwanzo ni lazima watu wasafishe itikadi zao, ushirikina, bid'a, wasafishe. Alafu ndio baadaye walelewe. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akasema tasfiyatu awwala, mwanzo watu wafanye tasfiya, wasafishwe, alafu pili yake ndio watu walelewe. Kinyume na ikhwani muflisin, ikhwani muflisin wao wanafanya tarbia bila ya kusafisha watu. Utawalingania, utawalea vipi watu? Huyu atukana maswahaba, yule aamini kuwa hakuna qadar, huyu naye yasema kuwa mawali wake wanajua ghaibu. Vipi utawalea watu kama hao? Haiwezekani. Ukawa pika chakula leo, watia mchele, watia sima, watia maharagwe, tambi, chapati, mchuzi. Vipi? Hii chakula itakuwa ni sumu, itakuwa si chakula tena. Sasa itakuwa ni mkorogo. Sasa katika dini hakuna mambo ya mkorogo. Lazima mtu abainishe haki, lakini aizungumze haki kwa hikma, na ili mtu aifate haki, na ikiwa hataki shauri zake akiangamia. Wadalil al-anbiya, wajana soma soma huku kidogo kidogo mtaelewa, kwa sababu hii kaida ndefu. Naona ni dalili ya kwa watu wanaabudu mitume, na mpaka sasa watu wanaabudu mitume. Qauluhu ta'ala ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni siku ya kiyama. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, Allah atamwambia Isa, na hii ahlu sunna nathibitisha Allah anazungumza, kinyume na Jahmiya ambao wanapinga sifa hii. Hawa watu wanatabu. Hasa Allah sipozungumza wataka vipi? Awe bubu. Yani hawa jahala. A anta qulta linnas, je wewe umewaambia watu, ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah, je wewe umeambia watu wanifanye mimi, yani Isa na mama yake, miungu miwili kinyume na Allah, yani ilahaini min dunillah kinyume na Allah? Hili ni swali atauliza Nabii Allah Isa kwa kiyama. Qala Nabii Allah Isa akasema, subhanak. Sheikh Abdallah Saleh Farsi rahimahullah ta'ala wakisema ametaka sifa na sifa za mai, yani sifa za upungufu na aibu. Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, siwezi kwangu mimi kuzungumza jambo ambalo mimi sina haki nalo, siwezi kuzungumza. In kuntu qultu faqad alimta, ikiwa nimezungumza basi wewe walijua. Ta'lamu ma fi nafsi, unajua yaliyo ndani ya nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsik, lakini mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Salaf katika aya kama hii wathibitisha Allah na nafsi. Allah na nini? Nafsi. Lakini kama tunapojua katika sifa za Allah ni za ukamilifu. Hii uichukue ni kaida. Sifa za Allah zote ni za ukamilifu, kinyume na sifa za viumbe vyake za upungufu. Hii kuna siku moja hawa watu wa mtihani, hii kushindana shindana hii haitakani kidini. Hii utaona nipe aya hawa wale wa Kristo na Uislamu. Hii itakani. Kuna siku liliulizwa hili swali hili, jamaa akashindwa kujibisha. Kauliza, "Sasa nyinyi, nyinyi Waislamu, hii Qur'ani yenu mbona hapa asema mtu akataja hii aya? Mbona Allah amesema na nafsi? Na nafsi naambiwa kila nafsi itaonja mauti. Sasa vipi hapa?" Jamaa akachanganyikiwa. Changanyikiwa. Tena akamwambia jambo lingine, akamwambia katika vitabu vyenu nyinyi. Vitabu vyenu nyinyi hizo mwaita sunan na sahihain. Mkristo huyo imetaja mambo kama haya kuwa Allah na nafsi, vipi awe na nafsi? Yule bwana kwa sababu ni mjinga, kichwa mchunga, asiojifahamu, akasema sisi kitabu chetu ni Qur'ani peke yake, hivyo vitabu vingine hatuvijui. Akaambia Bukhari Muslim Nasai sasa hatuvijui. Sasa kwa nini ulinganie wewe basi mtu kama huyu? Ndo maulama anasema aljahil la yastahiq ayadu, mtu mjinga astahiki kufanya da'wa. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal ladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Lazima da'i awe na ilmu, lazima an yakuna 'aliman, awe na ilmu kwa kile anachokizungumzia. Sasa angalia kama huyu mtu kaonekana ni nini, jinga ambao swali rahisi. Na hapo pangemjibishia tu ile aya. Yes, alishaja hivyo. Angepeleka na ile aya mwisho mwisho wa sura gani? Suratul Qasas. Allah semaje? Kullu shay'in halik illa hii aya hapa siatoshi. Kila kitu kitaondoka isipokuwa ni Allah tabaki ibakia. Lakini kwa sababu haelewi, akaingia mambo ambayo hayafahamu, akawa ni mwenye kupotea. Sasa ndio Sheikh Ubaid hafidhullah ta'ala akapinga jambo kama lile la wale watu wafanya mbwai kusimama na kusema Biblia na nyinginezo hivi vitu havifai, kwa sababu sahihi katika dini yetu ya Kiislamu hatuwezi kushindana na mtu ukawa yeye anashikilia Biblia. Washindana naye kwa kitu gani? Masdari yetu ni Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akitaka anafundishwa na yeye, lakini sio unasimama unatumia kitabu chao. Kile kitabu kina makosa mengi, kila makosa mengi, miongoni mwa makosa ya kule ndani waliyabu billahi wamsingizia Nabii Allah Daud kuwa alizini, na hiyo ni ukafiri, kiko ndani umezungumza. Sasa kuna haja gani usimame uelezee watu? Sahi aya yakawazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia Nabii Allah Isa siku ya kiyama kuhusu jambo kama hili, na Nabii Allah Isa atakuwa yeye ni mwenye kulikataa jambo kama hili. Sema fil ayati bayan ana al-anbiya was-salihin, katika aya kama hii kuna kubainisha kuwa wale manabii na watu wema. La yad'una an-nas ila ibadati anfusihim wala ila al-ghuluwi fihim, hawaamrishi watu au hawalingani watu waabudu ibada ya nafsi zao, au watu kupetuka mipaka, kuvuka mipaka katika mambo kama hayo. Wala ila talabi qada'il hajat minhum hashahu, vile vile wala hawaombi kuwafundisha wafuasi wao ili waombe wao haja. Jambo kama hili haliwezekani kwa wao kufanya. Wa kullu salihin, na kila mtu mwema, uubida min duni llahi, atakayefuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yatabarra min ulaika alabidin, basi huyu atakuwa mbali na wale ambao wenye kumwabudu. Wala ya'tarifu bi'ibadatihi, wala itakuwa hatambui ibada yao. Wala yalhaquhu shay'un min alma'athimi, wala vile vile hatakuwa ni mwenye kupata chochote katika madhambi ambao watakayofanya hawa. Kwa sharti wae hawa watu hawakuamrisha watu. Sallallahu alayhi Isa haridhiki. Sasa mtu yote ambaye akifanywa mambo kama haya akawa ndani ya nafsi yake haridhii, anachukia wakamfanyia, basi hawezi kupata chochote. Lakini ikiwa naridhia kama Firaun na wengineo ambao walikuwa naridhia kufanywa yale mambo, basi madhambi yatawapata kwa wao. Fal ayatu bi aya dalilun, pana dalili ala anna ibadatu al-anbiya, huwa kuabudu mitume shirkun, ni ushirikina. Wa fiha raddun, na hapa tunawakosoa, ala man farraka fi dhalika baina al-ma'budat, tunawakosoa wale ambao wenye kutofautisha jambo kama hilo. Kuna watu wajifanya wajanja katika dini, ndio hawa ambao wanawazungumza wafanya kama dini ya babu yao, wasema kuna tofauti bana, ukiabudu watu wema hii sawa, lakini watu waovu si sawa. Hakuna kitu kama hicho. Wa fiha raddun, asema hapa vile tunawakosoa, ala man za'ama, huwa wenye kudai, anna shirka maksurun ala ibadati asnami faqat. Hapa vile vile tunawakosoa wale ambao wenye kudai wakasema kuwa ushirikina ni kuabudu masanamu peke yake. Tuelewana sio? Kuna watu wasema hivyo, ushirikina ni kuabudu masanamu peke yake. Fa inna min ashirk, hakika miongoni mwa ushirikina ibadatul anbiya, ni kuabudu mitume, wa ibadatu salihin, na kuabudu watu wema. Wakad dallatil aya, na imekwisha toa dalili aya, ala anna ibadatul anbiya shirkun, kuabudu mitume ni ushirikina. Wakathirun min almuslimin, na wengi katika Waislamu, yaqulun, wanasema, innahu madha zaman, asema hakika zama zimepita sana, alladhi tu'badu fihi al-asnam, yani watu walikuwa kiabudu masanamu. Wama alimu anna lishirki daruban wa alwana, lakini hawajui kuwa ushirikina una rangi tofauti tofauti. Asema akiwa ni ushirikina kuabudu masanamu imepita zamani, nani yabudu sanamu? Sasa yule mwenye kuabudu sanamu ndio ushirikina. Lakini ukienda kwa mtu mwema ukaabudu kwa wao, asema nini? Ni tawassul na kujikurubisha. Vile vile faida nyingine hapa sema, wakadhakara ta'ala, na hakika Allah ametaja, anna Isa alayhi salam, kuwa Isa alayhi salam yatabarra min haula, yani Nabi Allah Isa atajika mbali na wale. Wayubayinu annahu innama da'ahum ila tawhid, na yeye atawabainishia kuwa aliwalingania watu katika tawhidi. Wa ifradillahi ta'ala bil ibada, na vile vile wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Wa ila tarki shirk wal hadhar minhu, na waachane na ushirikina na kuwatahadharisha na nini? Na ushirikina. Sasa Nabii Allah Isa hakubaliani na mambo yao walikuwa wakiyafanya. Aya inayofuatia ni salihin. Wa dalilu salihin, na dalili ya wema waliotangulia, yani tuna dalili ya salihin kwa watu kuabudu. watu wema. Qauluhu ta'ala ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ulaika, basi wao hawa ni watu wema. Ulaika alladhina yad'una, wale ambao wenye kuwaomba. Yabtaghuna ila rabbihim alwasila, walikuwa wakitafuta kwa Mola wao wasila. Ayyuhum aqrab, nani kati yao atakayekuwa karibu. Wayarjuna rahmata, na vile vile walikuwa wakitarajia rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakhafuna adhaba, na vile vile walikuwa wakihofia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii Allah hapa asema alwasila, na ndio hapa hawa watu wanatoa vile vitabu vao vile vya kichawi chawi, vile vitabu vao vya kuandikwa na yelo yelo, vile vitabu wanaandika wasila tushafi, vitabu vao vile kiviangalia vile vatisha eh, viko vile vitabu vao za shilingi 20 sijui 30 vitabu vile wasila tushafi. Sasa bana, si Allah amesema alwasila, sasa ndio wasila. Sasa hii wasila ni wasila yao ya ushirikina, au ni wasila kuwapeleka katika bidha. Na tulielezea kuhusu masala ya wasila, ni mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mema. Na jambo jema, nataka nieleweke, ni kila jambo ambalo mtume kalifanya ndio liwe jema, sio wao. Sasa lile si jema kwa sababu lile jambo lina uzushi. Sasa afanye jambo ambalo mtume kalifanya, na yeye afanye nini? Afanye jambo jema. Sasa wao mambo mengi ambayo wanayofanya si mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam kayafanya. Hii aya kuna sababu nuzuli yake, yani sababu ya kuteremka hii aya. Asema wa inda al-Bukhari wa Muslimin ma yuwadhihu sababu nuzuli al-aya. Sema kirudi katika sahih Bukhari na Muslim, inaeka wazi sababu ya kuteremka kwa hii aya. Sema fa'an Abdullah المسعود رضي الله تعالى عنه كتوغا قوى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أسيما كان ناس ولقوا وات كان ناس ولقوا وات من الإنس كتك بنا دام يعبدون ناسا من الجن ولقوا كيعبدوا وات ميونغوني ونيني مجيني يعني ما إلي أسجابه walikuwa watu wakiabudu majini ile ile yake. Fa aslama aljin, hawa majini wakaslimu, shayansi wakaingia katika nini? Islam. Watamassaka alinsiyun bidinihim, lakini wale wanadamu wakawa wanaendelea wakakamaa na kufanya ile dini yao. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, nasum min aljin, yani miongoni mwa majini. Kanu yaabuduna, walikuwa kiabudu. Fa aslamu, wakaslimu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nyingine ilezea hapa kama ilivyoelezea Bukhari kwa riwaya nyingine, asema fakana nafarun min al-ins, kwa kikundi katika watu. Yaabuduna nafara min aljin, wakawa wanaabudi kikundi cha majini. Wa kikundi katika watu, wakawa wanaabudi kikundi cha majini. Fa aslama aljin, asema wale majini wakaslimu. Wasaru, wakawa wale majini yaabuduna Allah, tuelewana hapo, wakawa wale majini wanamwabudu Allah. ويخلصون العبادة لله نوكاوا نمتقسي الله سبحانه وتعالى دينيك فكياك في عبادات وبقي الذين عبدوهم من الإنس على عبادتهم لهم وقاوا ونادام وقاوا ونيندليا قوابدواه سنيليك أبو إكواز yani kulikuwa majini sawakawa watu wanaabudu majini. Sasa hawa majini wakaja wakaslimu, wakawa majini wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa watu kwa bado wanaendelea kuabudu nani? Majini. Elewa kasi hapo kwa wanaabudu nini? Majini. Wajua ni lazima mpaka watu waelewe, maana inawezekana wewe enda zako Mtwapa alafu na watu wengine wanatembea wanateguka teguka hivi. Sasa lazima uangalie nyuma hivi. Ili muende kwa taratibu. Fasaru ma'budun 'abidina lillahi ta'ala. Wakawa wale wenye kuabudiwa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wabakia man kanu 'ala ibadatihim على عبادتهم قائمين. فالآية تدل على أنه لا يجوز. هي آية يكوازك حيفاي أن تصرف العبادة للصالحين. حيفاي تكبلك عبادة قويمة سواء كانوا من الأنبياء سواء وينكت كمتومي والصديقين ناصم قولي أو من غيرهم من الأولياء والصالحين أما واوي نيوسيقوا هاوى كتك واتويمة نموالي لأن الكل وصابوته مفتقر إلى الله عباد لله هاوت لمفقير من الله سبحانه وتعالى نواءج والله سبحانه وتعالى. وفي الآية نكتك آية كما هي دليل فانا دليلي على أن هناك من يعبد الصالحين واكو واتو ولكوك يعبدوا واتويما. سهي آية كيوديتنا موانزو نكوا هاو وانعبدوا وشركين وانعبدوا واتو أمباو ووينيوي هاو وانعبدوا wanatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinaelewa kasi. Lakini jamaa muelewa. Maana muhimu haya masala. Yaani hao walikuwa wanaabudu. Wanaabudu watu wema au malaika. Na hao malaika na watu wema wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatarajia na huko na hofu na wanaogopa adhabu ya Allah. Sa vipi muabudu watu ambao wao wenyewe wanamhitaji nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio lengo lifahamiki. Ndio hapa sema wa minashirk, na miongoni mwa ushirikina ayaj'al insanu, afanye mtu bainahu wa baina Allah ta'ala wasa'it, afanye baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala mkati. Min al-awliyai, tukamana mawali, wasalihin, na watu wema, wal-amwati, na watu waliokufa. Wakad dallat al-aya, imetoa dalili aya, imejulisha aya, ala anna alladhina ya'buduhum, kwa wale ambao walikuwa kiwabudu wa washirikina, هم عابدون لله وتهاون واجب الله سبحانه وتعالى يتقربون إلى الله ونجكر بشق الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته نفل فيل ترجي رحمة الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه نفل فيل وانا أقوب عذاب يا الله كالمسيح وأمه كما عيسى لمماك وعزير نعزير هم عباد هاوتني واجا محتاجون إلى الله ونمحتاجي الله سبحانه وتعالى مفتقرون إليه yad'unahu wa yatawassaluna bita'a. Hawa wote wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.